بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما لكم حميد الله تبارك وتعالى، فكم تكيا صالة أمان ثم عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أمتوفكشا وكتانا وسنكا كتك دورة هي na ni katika fadhila kubwa za Allah tabarak wa taala. Risala hii ni ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Sheikh huyu ni sheikh maarufu sana nda ahli sunna na pia kwa watu wa bid'a. Sheikh maarufu kiasi kwamba المعروف لا يعرف كيتو امباتو ني معروف سي لازم تينا كيعرفيش ويندا كوني كوعرفيشا وكازيديشا ugumu na gumuvi katika kufahamika. Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab amezaliwa mwaka gani? Nani atajibu? Naam. 1115 Hijria. Katika mji gani? Katika mji wa Najdi. Najdi ipi? Najdi ya Iraki au Najdi ya wapi? Naam. Nani atajibu? يا عراق ات نجد يا واب نعم نجد يا مملكة العربية السعودية نعم إلى النساء. الشيخ مكوفة مرقان فمن جنة مرقان نعم. ndio Sheikh amekufa mwaka gani? Sidhani kama wanafunzi hawa hamfahamu kwa sababu usulu thalatha sitatu usul kashfu shubuhat kitabu tawhid fadlu al-islam yote hivi ni tabia ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na vikisomeshwa taarifu inatolewa. Amekufa mwaka gani? Naam. 1206 Hijria. Naam. Naam. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni maarufu sana. Na leo hatuna sababu ya kuelezea tarehe yake na historia yake katika da'wa. Historia yake na tarehe yake ni tarehe matia. Amefanya da'wa kwa kiasi kikubwa, amepigwa vita, amefanywa uadui mpaka alipokuja kuanguka katika mji wa Dar'iyya. Na hapo akakutana na Muhammad bin Saud akiwa ni amir wa mji wa Dar'iyya. Na ndiyo hapo akamwahidi kumnusuru na kumtetea na kumpa nguvu. Dawa ya Sheikh ikawa kubwa mpaka ikatokea daula ya Mamlakatul Arabia Saudia. Sheikh amefanyiwa uadui mno mpaka watu ambao msimamo wao ni sawa na msimamo wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, manhaji yao ni sawa na manhaji ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wakaitwa al-Wahhabiyya, kwamba ni nisba wananasibisha watu hao kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ipokuwa ni mambo ambayo yanahitaji kidogo muda wa mashekhe kupata kuelezewa, al-Wahhabiyya historia yake imetokea wapi, asili yake, na vile vile al-Wahhabiyya, kuna al-Wahhabiyya na al-Wahhabiyya, maulama wameeleza katika vitabu mbalimbali. Naam, risala hii imesihi nisba yake, yani nisba yake kunasibishwa kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, imesihi, ni miongoni mwa risala zake Sheikh. Jambo jingine, hili jina la sitatu mawadhi fi sirati nabawiyya, je, ni jina ambalo amelipa Sheikh mwenyewe kuipa risala hii au la? Fihi khilaf, kuna khilaf, lakini aqrabu al-aqwal kuwa hili jina mara nyingi au majina ya vitabu au rasail au ajzaa za Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhabi wanazipa wanafunzi wake. Anasema Sheikh alikuwa hana ihtimamu ya kutoa majina, ilikuwa anaalif, anakaa, anaandika, kitazama kitabu Adabu Almashi ila Sala, apale alipoanza kuna mambo aliacha. Kwa wanaochuoni wanafanya bahthi, Sheikh alikuwa anakaa, kwa sababu katika njia aliofanikiwa mno Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhabi katika da'wa ni kutazama jamii husika, alafu anaandika vitu, alafu anasomesha. Ndio maana vitabu vyote hivi usulu thalatha anatazama. Ukitazama vile vitabu ukivisoma, utaiona picha halisi ya jamii aliyoishi nayo. Kwa ilikuwa vile vitabu vyake vinaakisi ile jamii anayoishi nayo. Yale akiandika misingi mitatu, ukiitazama kuna vitu amelenga katika jamii. Ukitazama misingi sita, kuna vitu amelenga katika ile jamii. Ukatazama kashfu shubahat, kuna vitu amevilenga katika ile jamii anaoishi nayo. Aliishi katika jamii imejaa bid'a, imejaa shirki, imejaa khurafa, watu wanaadhimisha mawalii, watu wanatufu katika makaburi ya mashehe na kadha, watu wanaabudu makaburi, watu wamejawa na shirkiyati nyingi, na bado wao wanaona Uislamu wao ndio bora, ndio Uislamu wa sawa kuliko watu wengine wanaolingania kuwatoa katika yale waliokuwa nayo. Sasa Sheikh anakaa anaalif, anaandika vitu, alafu anasomesha. Katika mambo aliyaandika katika sira ni haya mambo sita. Tizama, ameandika katika sira lakini lengo lake ni kuieleza tauhid. Ameakisi maneno yao, hii tungo hii aliyotunga ile jamii, kuna baadhi ya mambo ameyakusudia. Amechukua katika sira, watu wanakuja katika darsa, maeneo sita katika sira. Inatangazwa Sheikh anasomesha risala au ameandika makala hii, mambo sita katika sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu wakija wakiisoma ile sira, yale aliyokusudia, lengo lake anakusudia hasa tauhid na yale mambo ambayo yapo katika ile jamii pale. Kwa ni mambo sita ameyakusudia. Sira ina mambo mengi. Sira, neno sira katika lugha ni tariqa au alhalatu allati yakunu shay alayhi au alayha, ni ile hali ambayo kitu inakuwa juu yake. Sanuiduha siratuha alula, ile fimbo aliyoambua Musa ambayo iligeuka ikawanyoka, kaambua ishiki usiogope. Tutairejeshea sirata halula ay alhala, ile hali ya mwanzo vile ilivyokuwa mwanzo tutairejesha. Kwa sira ni hali ya kitu fulani, mtu au kadha. Asira kadhalika tutlaku ala lugha bimaana assunna, tariqa wa sunna. Ama sira katika istilahi, katika makubaliano ya wanawachuoni wanahusika katika fani hii, wanasema lima nukila ilaina min hayati an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam mundu wiladatihi qabla al-bi'tha wa ba'daha, ni yale yote tulionukuliwa, tuliohamishiwa, tukaletewa katika maisha ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, toka alipozaliwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, qabla al-bi'tha, kabla ya kupewa utume, wa ba'daha, na baada ya kupewa utume, wa ma rafaqaha, na yale yote yalosuhubiana na hayo, yani maisha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, min ahdath wa waqa'i, katika matukio yalotokea, hatta mautihi, mpaka mauti yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tashtamilu ayo maisha na kusanya, au sira ina kusanya nasab ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, nasab yake, makana na manzila ya ashirati, ile koo na familia yake, inakusanya utoto wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, inakusanya ujana wake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, inakusanya matukio au tukio la kupewa kwake utume, wahyi ulipoteremka, inakusanya akhlaqi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, maisha yake na wake zake, vita vyake alipopigana, saraya alizozipeleka bwana mtume, vikosi mbalimbali katika vita mpaka mtume alipokufa. وسيرة ابن متوم صلى الله عليه وسلم لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام ثاني أفعال أقوال أخلاق عبادة زاك معاملات سلوك ابن متوم صلى الله عليه وسلم السيرة. ما الفرق بين السيرة والتاريخ؟ يقول ابن خلدون, na Ibn Khalduni anazingatiwa ni mmoja katika watu wa tarikhi ambao wana juhudi kubwa sana katika tarikhi. Naeleza tarikhi ni an-nadhar wa at-tahqiq wa at-ta'lil al-kainat wa mabadi'iha, ni kutazama na kuhakiki na kutafuta illa na sababu ya matukio na vyanzo vyake, misingi ya jambo hili, sababu yake nini. Kain ni kitu chochote kilichoumbwa, tukio kwa mwanadamu, huyu asili yake ni wapi, huyu kazaliwa wapi, hadha tarikh. Jambo hili, mlima Kilimanjaro, nani aliogundua, asili yake nini, hadha tarikh. Kuna mto fulani, mto huu watoke yapi, asili yake wapi, hadha tarikh. Alkainat, matukio, viumbe, alhawadith, mabadi yake. Anasema Ibn Khaldun, wa ilmun bikayfiyat, bikayfiyat alwaqa'i wa asbabiha. Tarikh ni elimu ya kayfiyat, namna ya matukio yalipotokea na sababu zake, yote ni ilmu ya tarikh. Lidha asira juz'un min at-tarikh, juz'un min ish min at-tarikh, li anna asira mabhath yake ni mabhath ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kuzaliwa kwake na kadha. Kwa sira haihusiani na mwingine, kama utasema tu sira ya mtu fulani labda kilugha, lakini sira katika istilahi anazungumziwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى مسمى المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي ثم الحنبلي مذهبا رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله tutaweka nukta hii ya utangulizi mizakira inagaiwa alafu tunaingia kwenye kitabu. Naam. بارك الله فيكم ان شاء الله tulie tuendelee. Baada ya utangulizi huo tuliona, ambao katika utangulizi tumeona kidogo tu kuhusiana na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, tumeona maana ya sira, tumeona maana ya tarikh, tukaona mahusiano alaqa baina sira wa tarikh. Kwa kiasi ni somo pana linasomeshwa, kuna umayizati ya sira ya bwana mtume, tarehe na vigezo vyake, tarehe yachukuliwa wapi na muarikh ana sifa gani na mengineo, ni mambo ambayo hatuwezi kuzungumza. Kwa tutasoma risala yetu, na kwa vile ni siku tatu nimepanga kila siku moja nisome vipengele viwili, kila siku moja nisome vipengele viwili insha Allah Taala. Namuomba Allah aniafikishe hivyo ili tumalize na twende na wakati vizuri, sije mtu akaondoka kasoma nusu akasubiri semina nyingine au akatafuta mwalimu mwingine akammalizia mbele. Naam. Qala al-Imam al-Mujaddid Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. تفهم سنة أنبيو بسم الله الرحمن الرحيم ونيني مشايخ نما علماء ونبفاني تأليف ونيليت اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى الله مفهوة كتاب شاك بسم الله كتك صور سبقوا صورة البراءة كذلك متوم صلى الله عليه وسلم أن يكون فعندك رسائل أنازل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. تأمل رحمك الله تعالى. تأمل تزام في زوري تزام قوة غليف تشوهوزا تزام قوة مكيني. تأمل زنقتيا رحمك الله الله كرحيمه. Na hii ni lutfi ya Sheikh wa rahimahullahu ta'ala kwa kila atakayesoma au kwa kila alikuwa akimsomesha. Mara nyingi Sheikh anasema i'lam rahimakallah au arshadakallah li ta'atihi, namuombea dua mwanafunzi na yule atakayesoma risala hiyo. Allah nasi aturhimu, Allah nani yawarhimu, rahimakumullah. Chunguza sita za mawadhi'a, chunguza maeneo sita. Mina sira, katika sira. Mina sira, katika sira. Ko alif wa lam, mina sira, lamu lil ahad, al lil ahad. Katika sira, yani sira ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama yambaghi, chunguza na utazame kama inavyotakikana kwa mtu makini anapoyaendea mambo na kuyatazama mambo. wafahamha na yafahamu maeneo hayo, fahman hasana, fahamu nzuri, la'alla Allah, ili Allah, an yufhimaka, huenda Allah wewe kwa kutazama hayo maeneo sita ikawa ni sababu Allah akakufahamisha dini al anbiya'i, dini ya manabii, litattabi'ahu ili upate kuifata, litattabi'ahu ili upate kuifata hiyo dini ya manabii ambao ni Uislamu. Wa dini al mushrikina, na pia ili upate kufahamu dini ya washirikina. Neno dini lina maana mbili. Dini ina maana ya aljaza, malik yaumiddin, na dini ina maana ni a'malu wa af'alu yataqarrabu biha al-insan ila ma'budihi, ni yale matendo, maneno au kama ni i'tiqadi, ni a'malu wa aqwal, yataqarrabu biha al-insan ila ma'budihi. Neno amal ni tofauti na neno fi'il. Neno amal ni amun shamil kuliko neno fi'il. Inapotamkwa amal inaingia amalul qalbi wal jawarih. Amalu inaingia fi'ilul qalbi wal jawarih. Amma al-fi'lu, neno fi'li lahusika na al-jawarih tu. Tuko wanafunzi. Neno amal ya umu iza kuwa ni amalu al-qalbi wal-jawarih. Amma al-fi'lu fahuwa amalu al-jawarih. Kwa amal wa af'al alati yatakarrabu biha al-insan ila ma'abudi, sawaan huyo ma'abudi ayo haki au siwa haki, inaitwa dini. Kwa pia washirikina wana dini, lakum dinukum waliya waliya dini. Lakini inna ad-dina inda Allahi ish al-islam. Kwa pia uifahamu dini na yale matendo ya washirikina wanaojikurubisha kwa wale wanaoabudu. Tumeelewana? Naam. Litatrukahu, na lengo kisha ukafahamu hiyo ili upate kuiacha. Araftu sharra la li sharr, lakin ish litawaqqihi man la ya'rifu ash-sharra min al-khayr yaqa'u fihi. Yaqul Hudhayfa kana an-nasu yas'aluna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أنت وازوك يجوا شر سويتين إلو فتقياج. فإن كثيرا ممن يدعي الدين, شيخ أنا سمع حقيقة وتوانجي وانا ودعي ديني هذا شيخ أنا يكيسي جميع يأتوا لأسو غمزة jamii yake anaoishi nayo katika wakati ule. Watu wengi wanaodai dini, wayuaddu min almuwahidin, na wao wanazingatiwa ni katika watu wenye kumpekesha Allah. La yafahamu hadhihi sittata kama yanbaghi, hawafahamu au hafahamu yule anayejifanya adai dini katika watu wengi, hafahamu mambo haya sita kama inavyotakikana kufahamu. Sasa wewe bwana rahimakallah, taamal, chunguza na yatazame mambo haya kwa umakini. Tuko pamoja? Kwa ujumla, Sheikh ametuita katika kipengele hichi utangulizi katika kuyazingatia mambo. Na mwanadamu atakiwa awe ni mtu mwenye kuzingatia mambo. Sheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi anasema huwezi kufikia katika fahamu mpaka upite katika marhala ya at-tafkir. Mtu hawezi kufahamu mambo mpaka apite katika at-tafkir, kufikiria mambo. kukaa mtu akafikiria akafanya istimbath katika vitu, jambo ambalo wanafunzi wengi sisi tumezembea. Mtu sio kaambiwa tu, hembu hadithi hii, innamal a'malu binniyat, hembu tu faida 10, unaweza kupua masaa 6 ukaleta 2. Hadithi innamal a'malu binniyat, wewe masaa 6 umepewa, au siku nzima, nenda nyumbani lete fawaid 10 katika hadithi, unaweza kaja na 3. Uwezi kukaa ukafikiria katika huku hapa innamal a'malu, labda kuna upande wa lugha, kuna innama hii katika lugha nini, ukatoa faida za kilugha, katika balagha nini, ukatoa faida za kibalagha, ukaja hii amali, mbona hapa ni hivi, ni maarifa, kwa nini ukenda amali binniyati, kwa hiyo nia, ukaanza kuichambua nia, kuna nia, kuna ikhlasi, kuna mabahithi nia wal ikhlasi, ukaweza uweza ukapata faida hata 200. Lakini nani ana uwezo kukaa kafikiria? Na huyo tumeitwa katika kutaamal mambo, kutadabbar mambo. Afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Tadabbur almawdu' alawwal, sehemu ya mwanzo katika hizo sehemu sita za sira ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alizokusudia shekhe, anahitaja sehemu ya mwanzo, qissa nuzul alwahy ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, qissa cha kuteremka wahi kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Toka mtume alikuwa akenda katika ghar hira hinak, akenda kule yatahannath, anakaa anafanya ibada, anarudi chukua tena zadi yake masrufu, anakwenda tena mpaka akaja jibril alayhi salam kumwambia iqra ma ana biqari, akarudi watu wakatoka pale na Khadija wakaenda kwa Waraka. Hichi kisa chote cha kuteremka wahi ambacho hapa hakitotajwa, kimetajwa katika vitabu vya hadithi kwa urefu, mpaka Waraka mwisho akamwambia ya laitani jadha, natamani wakati huo mimi niwe kijana barobaro. Jadha asili yake achukuliwa kwenye mnyama kama mbuzi mdogo yule, lakini hapa ime istiara hiyo. Natamani niwe kijana huko pale watu wako watakapokutoa. Mtume akauliza nitatolewa mimi? Ambwa haji mtu na haya utakuja nayo wewe au ulokuja nao isipokuwa watu wake watamfanyia uadui. Natamani niwepo wewe nikusaidie nikupe nguvu katika wakati. Kisa hicho ni kirefu, lakini shekhe anasema kitazame wafiha, na katika hicho kisa anna awwala ayati arsalahu Allahu biha ya ayyuhal mudaththir, aya mwanzo ambayo Allah amemarsalahu, amempa risala, amemfanya kuwa ni ar-rasul, ni aya ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir ila qawlihi wa li rabbika ish fasbir. Na hi awwaliya alikusudia shekhe ni awalia ya ar-risala, kwa sababu katika mawqif ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anaona al-farq baina ya ar-risala wa an-nubuwa, tofauti kati ya ar-risala na an-nubuwa, au tofauti kati ya ar-rasul wa nabi, anna an-nabiyya uhiya au anna an-nabiyya rajulun uhiya ilayhi wa lam yukallaf لتبليغ الرسالة فهذا هو النبي. والرسول أوحي رجل أوحي إليه وأمر بالرسالة أو كلف بالرسالة أو بتبليغ الرسالة. فهذا هو الرسول. لذا متى أرسله فقد نبئ بإقرأ، فقد نبئ إيش بإقرأ، هapa ndio wahyi umeanza, hapa amepewa unabii. Haya ameyataja katika kitabu usul إيش الثلاثة أو سير تفanya مراجعة أو وسوم ألف هناك إدهد هناك تم سوم وصول الثلاثة مرة تانو لكنه كنبوكي حتى سهم مبيلي وحسابه توبي مسوم كو شخه هو نو كيكوت درس وصول الثلاثة ويجمي أبنبيني أيو شسوم أيو وكيجيون وكي يبون ومتتزو كوني كسونا ukijiona uko hivyo wewe una matatizo katika kusoma kwako. Watu wamesoma vitabu zaidi ya mara 2 3 4. Ado Sheikh anasimulia Sheikh wake alimuuliza kitabu gani bora katika lugha nisome. Akamwambia soma Lisanul Arab. Akamwambia Sheikh bwana hichi ni kitabu kikubwa. Mkijua Lisanul Arab. Kitabu kikubwa sana. Sheikh wake akamwambia kama hicho ni kitabu kikubwa tafuta kazi isiyokuwa elimu. Tafuta kazi isiyokuwa elimu. Sheikh wetu sisi katusomesha Lisanul Arab mwanzo mpaka mwisho, alafu akataturudia mara pili akafa kabla hatujaimaliza. Hebu tazame Lisanul Arab. Mijalad mingapi? سبحان الله. سسا كتك وصول الثلاثة مثال وهاي شيخ موقف فيك النبي يولي أنبايا كفوا وحي لكن هي مكسولي وانا بعض العلماء كسباب يمكوج حديث حقول نبي يوت إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه كو نبي بيالي فانيكاز يقول لمشوات هي نكسوليه وانا بعض العلماء. فسعلام ابن تيمية انا رأي هي انا هنا بنا الفرق بين الرسول والنبي او بين الرسالة والنبوة ان الرسول جاء بشريعة جديدة او ان الرسول كما بمتومه يكاليت وكوات وليكذبش كما بين بنا متومه صلى الله عليه وسلم وات وماو حواتاك ومكذبش. Lakini nabii kaja tukuendeleza katika jamii ya watu ambao walishakubali mtume aliyopita. Kwa akaja akawa anaendelezea mafunzo. Wa hadha huwa ar-rajih wal ilmu inda Allah. Fa shaykh anasema arsalahu Allah ish biha koni aya ya mwanzo sio kuteremka, aya ya mwanzo katika kupewa ar-risala, arsalahu. Sisi tumeelewana? Sio kasema tu amemtumiliza uelewe hii arsala kwamba hapa ndo amempa kuwa sasa wewe ni rasul. Katika Qur'an ameambiwa kuwa ni nabii, sasa hapa wewe ni rasul. Qum fa anzir. Kwa nini? Kwa sababu kaambiwa sasa asimame aonye. Kwa kule kusimama aonye, hapa ndo kulifa biish bir risala fa sara rasula. Tumeelewana? Naam. Ewe mwenye kujifunika baada ya woga aliyopata, simama uonye. Kumfa andhir ha aza sawayu almudaththir kumfa andhir aha wa rabbaka fakabbir, na mula wako mtukuze, kwa maana adhimuhu kuliko wale wanavyoadhimisha masanamu yao. Wewe muadhimishe Allah kwa kumwahi, kwa kumpekesha Allah, kwa kuabudu pekee Allah tabarak wa taala. Wa thiyabaka fatahir, faqad ikhtalafa alulama fi thiyab, wa qulu sa malabis kwa maana ya nawfa wa namtu, wa qulu sa kwa maana ya nafs, thiyab bi maana nafs, na wa qulu sa thiyab bi maana ish, bi maana ish amal, matendo yako yatakasa, matendo yako takasa moyo wako, warujza fahjur, نما سلام الرجس الاسلام فهجر ياك اها ولا تمنن تستكثر ولا اشتاج نعمه yako ya utume ukawafanyia watu masimbulizi kwa neema, ili upate kuna vitu kuvipata vingi. Nye sikuwa kuta hivi, nye kadha, nye kadha, leo hivi, embulete kadha. Sifanya hivi. Au kwa maana usije ukanemesha, ukawapa watu vitu, kwa malengo ya kukusudia kupata kingi. Wale rabbika fasbir, na subiri kwa ajili ya Mola wako. Subiri kwa ajili ya Allah. Subiri udhia ambao utaudhiwa katika njia hiyo ya kufikisha ujumbe. Hal shahid waruji safahajwa. Ya hame masalam, warabbaka fakabir, maeneo hayo yote yanaonyesha mtume anaamrishwa tauhid, anaamrishwa ashtamane na tauhidi, amwabudu Allah pekee, aachane na shirki. Sheikh sasa anasema, faidha fahimta annahum yafaluna ashiyaa kathiratan, kisha ukafahamu kuwa kumbe hawa mtume sasa salama alotumilizwa kwao kwa wakati ule, mtume katumilizwa kwa watu wote, lakini ile jamii aloishi nayo ilikuwa ikitenda matendo mengi. Yaarifuna annaha kathiratan, أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان أو يعرفون أنها من الظلم والعدوان سواء نوانا فهمك وهو ما تندو وانو يتند لكتك ظلم وعدوان مثل الزنا مفان وزنا وغيره لمن جنيه وعرفت أيضا لو تقوى بيوم فهمك أنهم يفعلون أشياء كثيرة وواو نفعني ممومنك من العبادات كتك عبادة يتقربون بها إلى الله كتك يزو عبادة ورجكروا بيشغوا الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك من جنيه وأعظمها عندهم هايوت الشيخان ورديش مبايا والأمتاج مبايا ولو يتن ولو يتن. Na pia utafahamu kwamba hao watu walikuwa nini, wana matendo mema wakiyatenda, wana mambo ya kheri wakiyafanya, kisaidia maskini na mengine, wanafanya umra, wanafanya haji. Anasema wa a'zamuha indahu, lakini jambo kubwa ambalo walikuwa wako nalo katika yale mabaya wanaoyatenda yote, wana mengi wanaoyatenda na wana mema wanaoyatenda, lakini jambo kubwa katika jambo wanaolitenda ashirku, hawa watu walikuwa wanafanya shirki. Fahuwa a'zam ma yataqarrabuna bihi ila Allah indam, hii ndio jambo kubwa katika mambo ambayo wao wanajikurubisha kwa Allah tabarak wa taala, kama dhakara Allah anhu, kama Allah alivyotaja kuhusiana na wao, annahum yakuwa wao yakuluna wanasema, ma na'buduhum, sisi hatuwaabudu hawa إلا ليقربونا إلى الله زلفى, سيدنا تكفانيا تو تتكها وتكربش كو الله زلفى نيولو كريب توي كريب تو. لكن جماني سيكو مبا توابودو كو مبا هاو اندو توابودو تو اكو سودية واو موجا كو موجا, سيدنا تناونا تكوا الله إلي تفكي كواكي تويتاجي وسائط زي تفكيش كواكي, كو هاو كازي هاو نكو تكربش wakapima kama vile mambo ya kiulimwengu panapokuwa na mtawala, basi ili ufike kwa mtawala kuna watu wakati na kati wanaokaa baina ya mtawala na watu wengine wapambe wa mtawala, hao wakurubishe kwa mtawala. Wakaona vipimo vyao hivi vya akili vyao, wakavipima kwa Allah tabarak wa taala, kwamba bana ili ufike kwa Allah kuwe na vitu baina yako wewe na Allah vina kukurubisha. Wayakuluna pia wanasema, haulai shufa'auna inda Allah, hawa bwana sisi hatuabudu, lakini hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah, hawa watakwenda kutuombea, watatusaidia hawa kutuhafifishia baadhi ya mambo huko mbele ya Allah. Waqala ta'ala, na amesema Allah, innahum ittakhadhu الشياطين أولياء من دون الله, hakika hawa mabwana wamewajalia mashaitani ndio vipenzi vyao, ndio wanaoabudu kinyume cha Allah, wayahsabuna annahum muhtadun, na wanadhani wenyewe kwa yale watendayo kuwa wao wapo katika haki, niwe wako juu ya huda, wako juu ya mwongozo, wameshika njia ya sawa, kwa kule kuabudu kinyume cha Allah wamewafanya mashaitani. Ima wako wanaabudu mashaitani, na wako wanaabudu malaika, wako wanaabudu al-anbiya, lakini anayabudu malaika, anayabudu al-anbiya, anayabudu Maryam, anayabudu kadha, hawa wote ittakhadhu shayatina ish awliya, sababu shaitani ndiye ambaye amewapeleka huko, shaitani ndiyo aliyowaghuri wakaacha kumwabudu Allah ta'ala.